یہ بات عرض کرتا ہے کہ میرے دین پانچ شعبے ہیں اور دین کا کام چھ شعبے ہے. دین کون کون سے پانچ شعبے ہیں جی؟ سلیمان بتائے جی. دین کے کام کے دین کے پانچ کون کون سے شعبے ہیں؟ کام کے دین کے دین کے دین کے شعبے. ہاں جی. کس اعتبار سے؟ سبحان اللہ. پیاتا سوا سے بند کرے نہ رہ جائے جی. ماشاء اللہ جی. اب یہ برخدار بتائے گا دین کے کتنے شعبے ہیں جی؟ جی کم کم میں سے شعبے جی جی کلیمہ جی ہاں جی روزہ جی بیا جی بیا زکات جی بیا حج دا جی حج. ہاں جی جی جی کتنے شعبے ہیں جی؟ تو میں آپ کا وہ آؤٹ پٹ اور فیڈ بیک بتا رہا ہوں نا کتنا عرصہ میں کام کر رہا ہوں اور باقاعدہ بیٹھنے والے ساتھی نے جو آپ سنیں آپ تو پھر فیڈ بیک کا آپ کو پتہ چلے جی. دین کے کتنے شعبے ہیں جی؟ کون کون سے؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرہ. اس کو یاد ہے کہ اب جی وارڈن صاحب بتائے جی کون کون سے شعبے ہیں دین کے؟ عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات. آج منہ جواب تک پوس کے خبر نہ ہے سرو میں اجتماع کے بعد اچھے سر گردی نہ اس میں سر گردی حجاب بہت ہوا. تو دین کے ہیں پانچ شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت اور اخلاقیات معاشرت. پانچ ہو گیا جی، اخلاقیات اور معاشرت ہو گیا. اچھا جب دوسرا دیکھیں اور فیڈ بیک میں آپ کو کہوں کہ اخلاقیات کیسے کہتے ہیں جی؟ یہ کافی عرصے سے بیٹھ رہا ہے چار پانچ سالوں سے. اخلاقیات کیسے کہتے ہیں؟ ملنا ملانا اور باتیں کرنا اور جی جی اٹھنا بیٹھنا. ماشاء اللہ. تو مثلا میں کیسے اٹھوں بیٹھوں تو اخلاقیات ہوگا اور کیسے نہ بیٹھوں تو اخلاقیات کے مطابق اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا؟ تو یہ پانچ سالوں سے ہونا کہ زیادہ ہو؟ چار سال سے مجلس میں ہے. تو میں آپ کو وہ فیڈ بیک بتا رہا تھا. اچھا جی آپ یہ بتائیں یہ اخلاقیات کیسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی ہاں جی. کیا سوال سے کیا تھا؟ اس درجہ کچھ سوچ کر بتا دیا. آپ سوچ بھی سوچ ہی نہیں رہے ہیں. اس وجہ کے سطح ہاں جی اخلاقیات کیسے کہتے ہیں جی؟ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا طریقہ زندگی کا جو کرنا ہے یہ اس کے اخلاقیات میں آتا ہے. اس کو اخلاقیات کتنا سا بولتا رہا ہوں جی. اور تو چھوڑیں, ایک خانقاہ کا سالانہ اجتماع تھا جو پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور اس میں ایک صاحب خلافت عالم سے بیان کیا اور وہ اخلاقیات کو نہیں بیان کر سکا. میں نے کہا ہیئر لائز دا ڈفرنس آف 98 and 99. کانسیپٹ ہی نہیں آئے. When concept and definition is not clear, then how that thing will be gained? وہ ہے کہ ایسی کا پتہ نہیں ہے تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے میں نے گزشتہ اس 1989 سے سلسلہ باقاعدہ چلانا شروع کیا ہے, 12 سال وہ ہو گئے اور 15 سال کتنے 27 سال ہو گئے. 27 سالوں میں کوئی 270 بات اس کو میں نے بیان کیا ہوگا کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں. انسان کے اندر 10 اخلاق فاضلہ ہیں, 10 اخلاق رذیلہ ہیں. کبر حسد لالچ ریا کینہ, دنیا کی محبت اور بھی گنتے جائیں گے, کینہ تو گن لیا تھا نا, حسد نہیں گنا تھا, حسد گنا تھا اور دور کون کون سے ہیں جی؟ کیا بات ہے, تو اخلاق رذیلہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ چغلی ہے نا, یہ جو ہے تو اعمال ہیں. اخلاق وہ ہیں, اخلاق ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے اعمال وجود میں آتے ہیں. کبر جو ہے تو اعمال کو وجود میں دیتا ہے, لہذا اخلاق جو ہے یہ ملکہ ہے, اخلاق ملکہ ہے. ہاں جی, یہ بیسز ہے, اعمال وجود میں آتے ہیں. ہاں جی, ریا. ہاں جی جی, ہاں. تو یہ 10 علوم میں 10 اخلاق کے رذیلہ لکھے ہوئے ہیں, 10 اخلاق فاضلہ بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ کبر کے مقابلے میں تواضع, ہاں جی, حسد کے مقابلے ہمدردی, ہاں جی, کینہ کے مقابلے میں خیرخواہی, ہاں جی, اور اس طرح 10 جو ہے تو اخلاق فاضلہ ہے, چاہے علوم میں گنے ہوئے ہیں, اور 10 اخلاق رذیلہ ہیں. ہاں جی, اور اٹھنا بیٹھنا, میٹھی بات کرنا, رویہ اچھا رکھنا, گھر میں صحیح بولنا, اپنے باطل کے ساتھ رویہ صحیح, افسر کے ساتھ صحیح رویہ, سیٹ پر بیٹھے, گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, بس میں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ہاں جی, دکان سے سودا خرید رہے ہیں, لے رہے ہیں, یہاں جو آدمی رویہ کرتا ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کو معاشرت کہتے ہیں. تو اس لیے وہ عربی کی باتیں اردو میں آ کر ان کے معنی بدلے ہوئے ہیں. اب اردو میں نقلی کا معنی ہے جیلی, ہاں جی, عربی میں نقلی کا معنی ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث کے نازل شدہ علوم سے لے کر لکھی گئی ہو, نقلی علوم. اردو کا نقلی دیکھے تو اس کے بدلے میں کہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے علوم جو ہیں یہ نقلی اور جیلی ہے, اور نعوذ باللہ یہ غیر معیاری ہے. تو اردو میں نقلی کا یہ معنی ہے. جیسا کوئی آدمی مردان چار سدے والا اس کو کہے, لکی مروت والے کرک والے کو کہے کہ سر حالت ہے, تو کہ خیر بجے واڑ ہوا, ایک عبادت شرافت اور جبرو کے حال سے جائے تو خور واڑ بستا تو وہ خور کو خیر کہتے ہیں جی. سبحان اللہ جی. ایک مولوی صاحب کو لوگوں نے شکایت کی ڈیم پہ, اس کی بہت ہی نگرانی تھی کہ پیچھے لڑکے نقل کر رہے ہیں طلبا, تو اس نے کہا کہ دین تو سارا نقل سے ہے. لکھا ہوا ہے قرآن سے لے کر لکھا ہے, نقل کیا حدیث سے لے کر لکھا. وہ تو ہمارے مرید بولی طفیل صاحب نے خط لکھا کہ میں یہاں حال کی ڈیوٹی پر آیا ہوا ہوں اور یہاں نقل ہو رہی ہے, اور نقل ہو تو نقل کر رہے ہیں یہاں جو حال ایک ہی ہے اور اس میں تبلیغی جماعت والوں کے مدرسے کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی نقل کر رہے ہیں. جب میں نے سختی کی تو بعض مولوی صاحبان نے کہا کہ اس میں کچھ لوگ طالبان ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو ان کو تو سب کو اٹھا کر لاہور کے اسٹوڈیو میں بھیجنا چاہیے. جی لاہور کے اسٹوڈیو کس جگہ پر ہیں؟ خاص مالا ہے کوئی جس جگہ سارے اسٹوڈیو ہیں لاہور کا اسٹوڈیو جہاں فلمیں بنتی ہیں. ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی تھی کہ میں کام کروں, ہم نے کام کیا پھر اللہ کی شان وہاں سے الیاس کشمیری وغیرہ جو بڑے نامی گرامی ایکٹر تھے وصول ہوئے. تو ان سارے مولویوں کو یہاں سے اٹھا کر لاہور کا اسٹوڈیو بھیجنا چاہیے تاکہ یہاں یہ فلمیں بنائیں اور لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا کام کریں, کیونکہ اس علم کے ساتھ اس جنت کو لے کر چل رہے ہیں یہ تو بہت خطرناک ہے, یہ تو ڈاکو زانی سے زیادہ خطرناک ہے. یہ ملوڑ ڈاکو اور زانی سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر رہا ہے اور اس کے توبہ کے حالات ہو جائیں گے. اور یہ بددھیانتی جیسے عمل کو معصیت سمجھ ہی نہیں رہا ہے. جی بجانب سمجھتے ہیں اس کو, یعنی وہی نہیں اس کو بددھیانتی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. انہیں جس بات کو کہنے کی تھی وہ یہ تھا کہ دین کا پانچ شعبے ہے اور پانچ شعبے میں بات الجھ گئی, اور دین جو ہے پانچ شعبے ہے, دین کا کام چھ شعبے ہے, تصنیف و تعلیف, درس و تدریس, دعوت تبلیغ, بیعت و تلقین, قانون و آئین اور قتال, چھ شعبے ہیں جی. تو جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ان چھ شعبوں میں جس میں بھی کچھ چل رہا ہے تو دو قسم کے لوگ اس میں چل رہے ہیں. ایک کھلاڑی اور ایک اناڑی. پھر اناڑیوں میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک مخلص اور ایک بازاری. ایک اناڑی ایک کھلاڑی ہے. تو ہم تو دیہات کے اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو ہم نے دیہات میں لڑائیوں میں تو ہاکی دیکھی تھی, سر مار پر مارنے کے سر پھوڑنے کے لیے. ہاکی کا کھیل نہیں دیکھا تھا, کہ وہاں تھا ہی نہیں. اور کرکٹ کے بارے میں عجیب لطیفہ ہوا کہ آٹھویں جماعت میں پڑھ رہے تھے تو بڑے بوڑھوں نے کہا کہ اس میں آیا کرتا ہے امتحان میں انگریزی کے پرچے میں آتا ہے کہ رائٹ اے کرکٹ میچ. سارے لڑکوں نے کہا کہ کرکٹ کیسے کہتے ہیں؟ تو ہر ایک گاؤں میں ایک بوجھ بجکڑ ہوتا ہے, تو اس ہمارے گاؤں میں بوجھ بجکڑ میں تھا. میرے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ آہو مشران وائی سے کرکٹ میچ پہ کرکٹ ستا ہوئی کرکٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وار ہوئے ماسٹر ڈکشنری دے آگے گئی وہ تو پورے طلبا میں پورے اسکول میں ایک میرے پاس ڈکشنری ہے وہ آ گیا ڈکشنری کو ہم نے کھولا جی سی والے کو اس میں نکالا جس میں لکھا کرکٹ کرکٹ جھینگر کو کہتے ہیں جھینگر کیڑے آ جی تو میں نے ان سے کہا کہ کرکٹ خوش ذہن ہوگا کیڑے تو وہی سب حیران ہے کہ اب اس کا میچ کیسے لکھیں گے جگر کا کیا میچ ہوگا جی تو میں نے کہا وار کے مکھ نور لکھ لیجیے صبر کے اور بھی آگے لکھے ہوئے تھا آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ کھیل ہے جس میں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے میں نے کہا دا یو لوب ہم نے وہ دا مشران ہم نے تو بہت سکے درسی کا لوب ہے تو انہوں نے جا کر ان سے پوچھا تو میں نے کہا وہ جب تم ہائی اسکول میں جاؤ گے پھر وہاں دیکھو گے یہاں پر کرکٹ نہیں ہے تو نہ ہی دیکھی تھی نہ کرکٹ دیکھا تھا جی اچھا ہائی اسکول میں چلے گئے تو وہاں جو ہے تو کرکٹ آخی کھیلنے ہیں جی منگے کہ خیر ہی ہو آخی اداس ہے چلے گئے ہم تماشے کے لیے جی تماشا اس کا کر رہے ہیں ہم تو ایک لڑکا بڑا وہ زور سے اس کو گیند کو لے کر آ رہا اس نے پورے اس پر چھایا ہوا ہے تو اس کے آگے ایک لڑکا کھڑا تھا اس کی آنکھیں بھی خراب تھی ٹوٹی ہوئی تھی آگے سے اور آرام سے کھڑا ہے یہ زور سے آ رہا ہے اور اس کو کر رہا ہے زور سے اس کو لڑکاتا ہوا آ رہا ہے لڑکا آگے کھڑا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہوا اس نے اپنی اس آنکھیں سے اس نے ایسے کیا اس کا گیس اپنے ساتھی کو پھینک دیا سارا جوش و خروش اس نے آرام سے میں نے کہا یہ کھلاڑی ہے یہ کھلاڑی اس نے اس کو ایک معمولی حرکت سے بے بس کر دیا تو دین کا کام کرنے والے اناڑی ہیں اور کھلاڑی ہیں اور پھر اناڑیوں ہیں مخلصین ہیں اور بازاری ہیں پہلا تذکرہ کرتے ہیں بازاریوں کا مولوی جب فارغ ہوتا ہے نا تو یہ آپس میں تین چار بیٹھ کر کہتے ہیں کہ خیر اس بسیں گے چل کو اس بس کو موری تم ہو گئے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ سب سے کامیاب ترتیب جو ہے وہ تحریک ہے تحریک بنانا اور چلانا کیونکہ اس میں چندے گاڑیاں ہجوم تائیدی لوگ اسلحہ کلاشن کوفیں زندہ باد مردہ باد بس یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تو یہ چلاتے ہیں تحریک اور یہ تحریک ان کی جو ہے اپنی بازاری ترتیب پر ہوتی ہے لہذا اس تحریک سے پھیلتے ہیں فسادات اور ہوتا ہے کچھ تو خون اور وہ جو اوپر جو وہ جو بازاری یا ناڑی بیٹھا ہوا ہے وہ تو اپنے مفاد کے لیے چلا رہا ہے نیچے مخلصین جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں اپنی سادہ لوہی کی بنا رہے وہ سادہ لوہی کی بنا کر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں اور اپنی جان مال جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں اخلاص کی وہ برکت سے سواب ہو جائے گا ہاں جی لیکن یہ ہے کہ اس کے نتائج اصل وہ نہیں ہوں گے دوسرا گروہ بیٹھتا ہے کہ خیر اسی میں چل بکو تو وہ کہتے ہیں تاریخ لکھ گران دیں دیکھے بے اخبر سرم پکے کیے گی ہاں جی اس کے مقابلے مدرسہ آسان ہے مدرسہ آسان ہے ہاں جی مدرسہ چلانا چاہیے دیکھیے ہم گزارا کی گئی گزارا پکیوشی ہاں جی گزارا پکیوشی تو یہ جو اناڑی بازاری اناڑی جو ہے یہ گزارے کے لیے چلا رہا ہے تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی جو ہے یہ چیز دین کے پھیلنے کی بنیاد نہیں بنتی ہے بس ہے کاروبار کی بنیاد بن جاتی سبحان اللہ تو ایک کھلاڑی جس نے کہ مجاہدات کیے ہیں سیکھا ہے اس کو پھر بزرگوں نے مختلف ٹیسٹ کر کے اور مختلف امتحانات سے گزار کے اس کو پاس کیے ہوئے ہیں، مختلف امتحانات سے گزار کے پاس کیا ہوا ہے، پاس کرنے کے بعد وہ کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، کام کرنے کا کہا ہوا ہے، تو پائیدار فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جی، جو کھلاڑی ہوں، سیکھے ہوئے ہوں، جن کا نفس فنا ہوا ہوا ہو. ہاں جی، ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، کوئی 100 سال انہوں نے عمر دی ہے اور اس میں کوئی 60-70 سال ہو اس کے سعودی عرب کے تبلیغ کے امیر رہے ہیں اور مدینہ منورہ کے مرکز میں ان کا قیام رہا ہے، اور بہت زیادہ اللہ والے آدمی، بہت کامل آدمی تھے، اللہ کے احسان ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا اور بیانات سنے ان کے پاس. ایک دفعہ ان کے پاس ہم نے جو ہے تو کوئی 5 دن یا 7 دن قیام کیا ہے مدینہ منورہ میں، اور جب بھی جانا آنا ہوتا تھا تو اسلام اثر کی نماز میں آتے تھے، معذور تھے، پیوں والی کرسی میں آتے تھے نا، تو ہم سلام کے لیے آ کے سلام کرتے تھے، خادم کہتے اس کو بتا دینا، ادھر بات ناک میں بند کر اس کو بتا دینا، تو خادم کہتے حضرت صاحب نے فرمایا کہ شام کا کھانا ہمارے ساتھ ہوگا، تو آپ شاہ کی نماز پڑھ کے فوراً پہنچے گا. تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، بہت مقبول بندے. ان کی شام میں یا عراق میں جماعت گئی ہوئی تھی، تو جماعت اور مسجد میں گئی، مصر رکھے کام کرنے کے لیے بیٹھے، اتنے میں حکومت کے لوگ آ گئے، انہوں نے پکڑ کر باہر نکال دیا، باہر کھڑے ہو گئے. پھر مقامی ساتھی کے انہوں نے مذاکرات کیے، تو وہ مذاکرات کر کے آئے، پھر اندر ان کو لے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، پھر پولیس والے آ گئے، پھر پکڑ کر نکال دیا باہر. پھر مقامی ساتھی کے انہوں نے مذاکرات کیے، تو اجازت ہوگی، پھر ان کو اندر لا کے بٹھا دیا گیا، بیٹھے تھے کہ پھر پولیس والے آئے، پھر باہر نکال دیا. آپ جو تھے ساتھی مذاکرات کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ اندر جائیں یہ تو عرب جو تھے عرب گرم ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں، کوئی مذاق ہے، پتنی عربی کا کوئی محاورہ ہے کہ ہماری کوئی ناک ہے کہ جس کا کوئی لحاظ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی، تو حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو اندر جا کر بیٹھ جاؤ، ہماری تو ناک ہی نہیں ہے، جس کی ناک ہوگی اس کا لحاظ ہوگا کہ اس کو لحاظ اس کا کیا گیا، ٹیڑھا کیا گیا، سیدھا کیا گیا، ہماری تو ناک ہی نہیں ہے، جا کر بیٹھ کے کام شروع کر دیا. سبحان اللہ، سچ بات ہے، یہ بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. انہیں کا واقعہ یاد آ کے چلا، ان کے درجات بند فرمایا ہے. مدینہ منورہ میں ایک بریلوی عالم نے جا کر قیام کر لیا اور بڑی سخت مخالفت کرتا تھا، تبلیغ کے کام کی سخت مخالفت کرتا تھا، باقاعدہ جا کر اس کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، ہفتے میں مہینے میں وقت نکال کر ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو خوب آ کے سب باتیں سناتا تھا، جب خوب باتیں سناتا تھا بحث کر لیتا تھا. تو اب یہ بریلوی دیوبندی اختلاف جو ہے تو فقہی اختلاف تھا، نہیں ہے دونوں کا فقہ انفی ہے جی، اہل سنت والجماعت فقہ انفی ہے. یہ انگریزوں نے ایک طبقہ تیار کیا تھا 1800 کی جنگ آزادی میں لڑنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے، تو جب خوب ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا تو کہتے حضرت یہ ایک 2-4 مسئلے تھے وہ پوچھنے کے لیے میں آیا تھا آپ سے، کہ بیٹھو سن لو میں ایسے ایسے ایسے، بس پھر آ جاتا. یا کچھ عرصہ جانے کے بعد اس نے بےعزت کرنا چھوڑ دیا. پھر وہ کہتا کہ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو دو چار مسئلے کی آگے کر کے باس کر کے پھر سیکھ کر کے پھر آ جاتے تھے. پھر جب ہم نے کام کیا, اس کام سے پوری تبدیلی آئی, حالات بدلے, ساری دنیا عرب میں اس کے اثرات آئے, تو کہتے ہیں کہ جس وقت اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا, تو اس وقت پھر کچھ نہ کچھ حقائق کی طرف آدمی کا رخ مڑتا ہے. کہ پھر ملنے کے لیے جب جانے کے بعد کہتے ہیں کہ سید خان آپ نے تو کارنامہ انجام دے دیا, ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا. کیا آپ نے تو کارنامہ انجام دے دیا, ہم سے کچھ نہ ہو سکا. اور اتنا اس سے بےزت ہو کر آتے تھے, کبھی آ کے اپنی مجلس میں اس کے خلاف بات نہیں کرتا, کبھی آ کر مجلس کے خلاف بات نہ کرنا, یہ اس نے یہ کیا وہ کیا, کچھ نہیں. تو ترتیب بنے ہوئے آدمی کی پھیلا کرتی ہے. سراج الدین صاحب ہمارے ساتھ یہیں پر ہوتے تھے, انہوں نے مجھے دو کتابیں لا کر دیں, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان دو کتابوں کو دیکھ کر. کتاب لکھنے والے اکوڑا خٹک کے فاضلین, دارالعلوم اکوڑا خٹک کے فاضلین, اور مرید باڑے کے پیر سیف الرحمان کے, اور ایک نے اپنی کتاب میں حضرت مولانا پاران پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی بیان لکھ کر اس کا حوالہ دے کر اس پر کفر کا باقاعدہ فتویٰ لگایا. وہ یہ ساری نے بیان کیا, وہ کافر ہے. میرے پاس کتابیں تھیں, مکان جب میرا منتقل ہوا تو اس میں کچھ ریکارڈ گم ہو گیا, اس میں یہ بھی گم ہو گئی, دو کتابیں تھیں. دوسرا جو ہے تو اس کا دوسری کتاب میں, وہ بھی اس کا کوئی مرید تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یہ بیان اور یہ یہ باتیں ہیں, ان باتوں پر رائے ون کا مسٹر عبدالوہاب کافر ہے. بجائے کہ اوباما کے کافر ہونے کا اعلان کرتا, اس کے پاس فاسق ہونے کا, اس والا کون تھا, اس والا جو ہے اسرائیل والا, یاہو نام نتنیاہو اس کا کرتا, ہاں جی, یا برطانی والا کون ہے, ڈیوڈ کیمرون جی, اس کا کرتا, اس کی جگہ اس نے جو کیا ہوا تھا. اچھا, یہ کوڑا خٹ کے دیوبندی لما کے پڑے ہوئے یہ کیسے شکار ہوئے ہیں؟ اس آدمی کو پیرا سائیکالوجی کی توجہ کی مشق تھی. اس کو آدمی جب آتا تھا تو ذرا جس آدمی کا اعصاب کمزور ہوں, اعصاب کمزور ہوں, اس کو ایسے کرتا تھا آدمی گر جاتا تھا, ایسے کرتا تھا آدمی گدل اچھلنے لگتا تھا, ایسے کرتا تھا آدمی چلانے لگانے لگتا تھا. تو کیا دا پیر ہوئی نہیں, پیر دے تو تیز سے متاثر ہوئے. میرے سامنے کتابیں آئیں, میں نے کہا کہ مجھے تو اتنے عرصے سے پتا تھا کہ لوگ عام درست ہوتی تھی, بعض طلباء بھی میڈیکل کے چلے جاتے تھے, میں نہیں چھڑتا تھا کہ چلو کوئی اللہ رسول کی بات سن لیں گے تو اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ تباہ ہو گیا. اور چند دنوں کے بعد ایسے ہنگامے ہوئے, اتنے آدمی مرے, اس کے آدمیوں نے مفتی شاگر کے لوگ قتل کیے, اس نے جو ہے اس کے لوگ قتل کیے, اور اتنے عوام پر ہو گئے. قبائل نے پھر فیصلہ کیا کہ اس سے فرمان کو علاقہ چھوڑنا چاہیے, اور نہ علاقے میں اور فساد بڑھ رہا ہے, اس کو علاقہ چھوڑنا پڑا, جا کر جو ہے پھر پنجاب میں اس کو جو ہے ٹھہرنا پڑا. تو اناڑی بازاری والی بات ہو رہی تھی. تو یہ صورت حال ہے جی. ہر کام کرنے والے آدمی کا کام, ہر کام کرنے والے آدمی کے کام کی ویلڈیٹی نہیں ہے, قبولیت ہے تو قبولیت تو بہت مشکل بات ہوتی ہے. ہمارے ایک مجذوب ساتھی تھے, انہوں نے کیسا سنایا کہ ایک علاقے کے ابدال کی وفات ہو رہی تھی, تو اس کے اس علاقے میں جو جو لوگ تھے اللہ والے مجاہدات کیے ہوئے, تو سارے کینڈیڈیٹ پر اپلائی کرنا اور انٹرویو کرنا اور توقعات امید کرنا اس میں لگ جاتے ہیں کہ اب میرا نمبر میرا نمبر ہوگا. تو ایک ان میں سے بہت زیادہ کوالیفائڈ تھا کہ یہ اسی کا نمبر ہے, تو اس ابدال کی وفات ہوئی تو اس ابدال کی جگہ جو ہے تو ایک عیسائی کو ابدال بنا دیا گیا. مجاہدات اور مجاہد نفس اس کا مکمل تھا, ایمان نہیں تھا, ایمان اس کو ملا اور بس منصب پر فائز ہو گیا. جب منصب پر فائز ہو گیا تو یہ جو اللہ والا تھا جب بہت مجاہدات کیے ہوا جس کو پوری توقع تھی کہ اس کے بعد درجہ ہمارا ہی ہونا ہے, یہ دوڑا اور بیت الخلاء میں سر اندر کر کے پیر اوپر کر کے کھڑا ہو, وہ کھڑا ہے اس کے صاحب گئے ساتھی اس کے گئے وہاں سے نکالا اس کو لے آ رہا لائے صاف ستھرا کیا دھویا دلایا سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا کس طرح ہوا کہ ابدالیت اس کو مل گئی, اس کا زنار اترا, جو اس کا زنار اترا تو مجھے خطرہ یہ ہوا کہ یہ زنار کہیں میرے گردن میں نہ چلا, تو اس لیے میں جا کر میں ٹٹی میں سر دیا اور گوں میں اپنے سر کو وہ کیا اسے میرے سر پر لگا لسڑا گیا اور میں نے اللہ کے حضور سے اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ میں تو سے بھی ٹٹی ہوں, میرے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ تھا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.